Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Hayata tutunmak. Yazan Jale Sancak. Yöneten Kazım Akşar. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Ömer Atilla Ulaş. Teknik yapım Sırrı Aksan. Oynayan sanatçılar: Semra Sema Aybars, Oral Ejder Akışık, Tomris Tülay Bursa, Bilge Hülya Gülşen, Eren Cüneyt Gündoğdu, Kübra Nesrin Üskanat, Ressam Cahit Öztüfekçi, Birinci Adam Özer Tunca, İkinci Adam Alptekin Ertürk, Üçüncü Adam Ensar Kılıç. Alo? Alo? Kimmiş Bilge? Kimse yok anne. Çevir sinyali veriyor. Arayan babandı belki. Biliyorsun gemiden telefon ettiğinde böyle aksilikler olabiliyor. Eğer oysa az sonra arar yine. Sen telefonun başından ayrılma kızım. Benim mutfakta biraz işim var. Ama benim hemen çıkmam gerek anne. Nereye gideceksin? Kültür merkezinde bir söyleşi var. Gençlik sorunlarıyla ilgili, oraya gideceğim. Ya. Peki git kızım. Çabuk aç şunu. Çabuk. Alo. Sen misin Çiğdem? Ya sahi mi? Evet. Tabii, tabii geliyorum. Hı-hı. Konuştuğumuz gibi. Evet, saat 2'de kültür merkezinin önünde. Tamam canım. Görüşmek üzere. Arkadaşım Çiğdem söyleşiye gidip gitmeyeceğimi soruyor. Ha, az önce arayan da oymuş anne. Bir kulübeden aradığı için düşürememiş. Ya. Ben de baban sanmıştım. Sahi ne zaman dönecek babam? Söylediği tarihin üstünden tam bir hafta geçti. Bilmiyorum kızım. Uzun yol bu. Belli olmaz ki. Gemi arızalanır, fırtına çıkar. Ama telefon edebilse... Ne oldu, neyin var anne? Keyifsiz görünüyorsun. Rengin de sapsarı. Sahi mi? Aynaya baktığım yok ki. Keyifsiz olduğum doğru. Babamı özlemişsindir de ondan. Özledim özlemesini. Gene de bu sıkıntının onunla ilgisi yok. Tuhaf bir şey. Bir ağırlık var yüreğimde. Geçer. Babam gelince hepsi geçer. Bilge. Bak ne diyorum. Yarın bir tiyatroya gitsek seninle. Ha? Epeydir gitmiyoruz. Değişiklik olurdu. Yarın mı? Yarın olmaz anne. Geleneksel pikniğimiz var. Pazar günü gidelim. Pazar içinde konsere bilet almıştık arkadaşlarla. Anlaşıldı, anlaşıldı. Aman anne, asma hemen yüzünü. Ne yapayım, önceden söz vermiştim işte. Bak istersen Eren'le gidin. Onun işi olduğunu sanmıyorum. Odasında müzik dinliyordu. Dur ben bir gidip gerek sorayım. Yok, ben sorarım. Hadi çıkıyorum, akşama görüşürüz tamam? Görüşürüz kızım. Eren! Eren oğlum, gel sen de şu yüksek raftaki tabakla... Aman, duyurabilene aşk olsun. Gene kendi işini gör Semra. Az daha uzanabilsen. Hayş! Gitti, kırıldı canım tabaklar. Ne sakarım, ne beceriksizim. Anne, ne oldu, ne doğdu sen, ne oldu? Görmüyor musun şu hali? En değerli porselen tabaklarımız mahvoldu. Ay, bunun için mi ağlıyorsun anne, tuhafsın doğrusu. Evde düzinelerle tabak var. Aklınca alay mı ediyorsun benimle? Yok anne, alay etmek değil. Git başımdan. Git. Daha çok sinirlendirme beni. Zaten çıkacaktım, okula geç kalıyorum. Hadi git. Hepiniz gidin. Kiminiz okula, kiminiz söyleşiye. İnsan şunun ucundan bir tutar değil mi? Anne, hem gitmemi istiyorsun hem de kalıp yardım etmemi. Tamam git. Git bakalım. Geç kalma okula. Geliyorum. Merhaba abla. Hoş geldin canım. Gir içeri. Gel gir. Nasılsın abla? Arayıp sormadın kaç gündür. Merak ettim seni. Telefon da etmedin hiç. Hayrola? Yok canım, yok bir şey. Gel içeri geçelim. Ay, odanın halini görünce şaşıracaksın. Aa! Sahi bu ne hal abla? Bütün sandıkları dışarı dökmüşsün. Şaşırma, can sıkıntısından hepsi. Öğlene kadar bütün işleri bitirdim. Televizyonda da bir şey yok. Birdenbire boş oturmak, boş kalmak ürküttü beni. Olamaz, bit pazarı gibi burası. Oldu işte. Aslına bakarsan yıllardır alıştığım bir boşluk bu. Ev işleri bitince hep böyle olur. Of, dört duvarın arasında kala kalırsın bir başına. Ablacığım ha. Peki bu sandıklardan ne istiyorsun? Bilmem. Hadi bir çay demleyeyim de içelim. Ha? Gel şunları toplayalım. Aman önce. Bırak sonra toplarım ben. Zaten içinde atacaklarım da var. İyi sen bilirsin. Mutfakta oturalım istersen. Bir de güzel bir ikindi kahvaltısı hazırlayalım. Aa, buna hayır demem bilirsin. Aa. İşe gitmedin mi sen bugün? Gitmez olur muyum? Çekim erken bitti. Bu defa neyin reklamını yapıyorsunuz? Yeni bir deterjanın. Bak sana da bir paket getirdim. Ha, güzel mi? Aklama paklama derdi bitti. Ak pakla temizlik keyfi geldi. İşte yeni sloganımız. Ne hoşsun. Nasıl da bulursunuz bu lafları? Ne yapalım işimiz. Çocuklar nerede? Eren okula gitti. Bilge de bir söyleşiye. Oh, keyifleri yerinde desene. Şükürler olsun. Peki nedir seni böyle sıkan? Görünürde bir şey yok belki ama bir boşluk, bir eksiklik duygusu. Tam anlatamıyorum işte. Hayır, çok güzel anlatıyorsun. Boşluk, bence sıkıntının anahtarı bu kelimede gizli. İyi de hep böyle değil miydi hayatım? Gün gelir sabrı taşar insanın. Öyle olmalı. Bilge'ye yarın tiyatroya gidelim dedim. Tabii her zamanki gibi çok meşgul. Arkadaşları, toplantıları, piknikleri. Bitmek bilmiyor. Eren de sen kendi havasında. Büyüdüler. Kendi hayatlarını yaşayacaklar artık. Hep böyle olmaz mı? Çocuklar büyür ve annelerine ihtiyaçları kalmaz. Doğru. Aslında haksız da sayılmazlar. Yaşları neyi gerektiriyorsa onu yapacaklar. Ya, bir şey dediğim yok canım. Ama oturup birkaç kelime bile konuşamıyoruz. Hep dışarıdalar. Eve gelince de ya ders çalışıyorlar ya müzik dinliyorlar. Biz de öyle değil miydik? Bence asıl sorun annelerin hayatlarını dolduracak başka bir şey bulamamaları. Hadi üzülme. Yarın birlikte gideriz tiyatroya. Sahi gider miyiz? Tabii, niye gitmeyelim? Bu akşam burada kalırım. Harika olur. Çocuklar da özlemişti seni. Ben de özledim onları. Hem biraz da kulaklarını çekerim. Aa, şikayet ettiğimi sanacaklar, bir şey değil. Dur şu çayı demleyeyim. Aa, sen de dolaptan peynirle reçeli çıkar. Üzümlü kek de yapmıştım. Şimdi anlaşıldı niye kilo aldın. Sorma. Sıkıldıkça yemeğe saldırıyorum. Ay, iyi ki geldin Tomris. Senden başka dertleşecek kimsem yok. Enişten hala dönmedi. Ya gördün mü? Ben sana uzak yol kaptanıyla evlenme dememiş miydim abla? Çek bakalım şimdi. Doğrusu beni hiç üzmedi. El üstümde tuttu hep. Gene de o denizdeyken her türlü sorunla ben boğuştum. Bütün sorumluluklar benim üstüme kaldı. Hem bir yerden sonra yalnızlık dayanılmaz geliyor. Sen iyice karamsarlığa kapılmışsın. Bırak bunları. Çık dolaş biraz. Gez, arkadaşlarını ara. Ne bileyim bir şeyler yap. Kendini oyalayacak bir şeyler bul. Böyle sürüp gitmez yoksa. Ben de biliyorum sürüp gitmeyeceğini. Öyleyse... Yok, halini hiç beğenmedim abla. Bundan sonra eve kapanmak yok, anlaştık. Ne yapmamı istiyorsun? Deli gibi sokaklarda dolaşamam ya. Niye böyle söylüyorsun? Yetenekli bir insansın. Üstelik akademi mezunusun. Şeker ablacığım ha. Ne diye evlenir evlenmez mesleğini bırakıp eve kapanırsın? Senin için böyle konuşmak kolay. Çocuklara kim bakacaktı? Ha? Evi kim çekip çevirecekti? Bir çaresi bulunurdu elbet. Yüzlerce kadın var böyle. Sen niye evlenmiyorsun peki? Biliyorsun niye evlenmediğimi. Sorumluluktan kaçtığımdan değil. Sinan'ı hala unutamadın değil mi? Aman abla, yaramı deşme şimdi. Unutsam ne değişir, unutmasam ne değişir? İyi de ne zamana kadar böyle yalnız yaşayacaksın? Nesi var hayatımın? Çalışıp para kazanıyorum, kendi kendime yetiyorum. Karışanım görüşenim yok, mutluyum böyle. Belki de haklısın. Belki de senin seçimin doğrudur. İşte çayımız oldu. Hmm. Kek de nefis. Eline sağlık. Afiyet olsun canım. Sahi, eskiden resim yapardın sen. Niye devam etmiyorsun? Aa, yıllar geçti üstünden. Çocuklar ayaklanınca vakit bulamaz olmuştum. Sonra da içimden gelmedi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin gibi kendini, yeteneklerini boşa harcayan bir insan daha bulunmaz. Kim bilir? Belki de söylediğin doğrudur. Okul arkadaşlarınla niye görüşmüyorsun? Benden çok farklı yaşıyorlar. Çoğu çalışıyor. Çevreleri de hayli geniş. Ayak uyduramam herhalde onlara. Bir denesen. Denemekten ne çıkar? Ama artık genç değilim Tomlis. Üniversiteye giden iki çocuğun annesiyim. Üstelik evin dışında da pek bir hayatım olmadı. İyi öyleyse. Eve kapanmaya devam et. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Fakat sonra şikayet etmek yok. Çünkü bunu sen istiyorsun. Ablasını da pek düşünürmüş. Tamam tamam kızma. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Nihayet. Kefese. Çayım buz gibi oldu konuşmaktan. Hadi bitir de yenisini koyayım. Sonra da akşam için şöyle mükellef bir sofra hazırlarız. Hmm. Ha? Eve biraz neşe gelir hiç değilse. Havamız değişir. Aman Eren, şunu kız Allah aşkına. Kafam kazan gibi oldu. Nedir bu böyle? Heavy metal teyzeciğim, heavy metal. Ne o teyze, yaşlanıyor musun yoksa? Yaşlanıyorum tabii. Sen koca adam olduğuna göre. Yo, sen hala teyzelerin en genci ve en güzelisin. Senin yalancı senin. Var mısınız bir piş diye? İkinizi de ne zamandır yenmiyorum. Anlaşıldı. Canım baklava istiyor senin. Hayır hayır, bu defa sinemasını oynuyoruz. Atlas'ta çok güzel bir film varmış. Hemen başlamayın, beni de bekleyin. Çocuklar, anneniz gelene kadar sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Ne oldu teyze, kötü bir şey mi var? Kötü değil ama olabilir. Annenizin durumunu hiç beğenmedim. Üzülüyor, sıkılıyor, sanki çökmüş gibi. Bunun ben de farkındayım. Bence biraz abartıyorsunuz. Olsa olsa babamın dönme işine sıkılıyordur. Hayır Eren'cim, hayır. Asıl mesele o değil. Bir bunalımda sanırım. Anladığım kadarıyla onunla pek ilgilenmiyorsunuz. Oysa o sizlerden ilgi ve yakınlık bekliyor. Ama annem yetişkin bir insan. Kendi sorunlarını çözebilecek yaşta. Her zaman öyle olmuyor işte. Yani insan bazen yakınlarından da destek bekliyor. Peki biz ne yapabiliriz? Henüz kendi sorunlarımızı çözememişken... Hem anneme şaşırıyorum teyze. Hiçbir şey üretmiyor. Hayatı bomboş. Bunalması çok normal. Doğru söylüyorsun. Ben annem gibi olmayacağım. Yok. Bu acımasız bir yaklaşım. Hem unutma. Annen birçok şeyden sizin için vazgeçti. Sırf sizler mutlu olun diye. Canım, biz bunu takdir etmiyor değiliz ki. Ama belli de etmiyorsunuz bunu. Onunla arkadaş olmayı deneseniz. Arkadaş mı? Onunla aynı kuşaktan bile değiliz. Niye? Aynı dili konuşmak için, arkadaş olmak için aynı kuşaktan mı olmak lazım? Aynı kuşaktan olmayanlar dostluk kuramaz mı? Tomlis! Anne! Abla! Anne! Abla ne oldu? Anne, şuraya oturayım. Kötü anneci, bilmiyorum. Bilmiyorum. Birden elim ayağım titremeye başladı. Ay, ter içinde kal. Eren, annene bir bardak su getir. Çabuk ol Eren. İçimde. İçimde sebebini anlayamadım. Bir huzursuzluk var. Başımda dönüyor. Konuşma, dinlen biraz. Bugün çok yoruldun, belki ondandır. Belki. Anne, bence bütün bunlar durmadan kendimi dinlediğin için. Aferin sana profesör. Onlara göre her şey kolay. Öyle alıngan oldun ki anne. Suyu getirdim. Sağ ol. Nasıl, iyi misin biraz? İşte. Ay. Öyle korktum ki birden. Sanki kötü bir şey olacakmış gibi. Neden kötü bir şey olsun ablacığım? Of. Her şey çok iyi, her şey yolunda. Yeter ki sen bu endişeleri yüreğinden sil. Ne duruyoruz, hadi bakalım. Sıkı bir pişti partisi bizi bekliyor. Sonra da hep birlikte sinemaya. Anne. Anne, uyan artık. Sabah oldu mu? Oldu karıcığım, oldu. Oldu. Ah! Oral. Oral, hoş geldin. Hoş geldin canım. Biz sen nasıl merak ettik seni. Gördün mü babacığım, bak nasıl açıldı uykusu. Hadi sizi baş başa bırakayım da hasret giderin. Deli kız. Tanrım, niye bu kadar geciktin? Ne oldu? Dur, giyiniyorum hemen. Eğer bugün de gelmeseydin şirket arayacaktık. Başımıza geleni sorma. Bir haftadır fırtınayla boğuşuyoruz. Deniz hiç bu kadar korkunç olmamıştı. Neredeyse bir daha geri dönemeyeceğimizi sandım. Vah canım vah. Ay, öyle yorgun görünüyorsun ki. Yorgunum ya. Sizleri de çok özledim. Aklım hep buradaydı. Deniz daha ne kadar ayıracak bizi birbirimizden? Haklısın. Bu kez bana da çok zor geldi. Artık yalnızlığa katlanamıyorum. Galiba seni bundan sonra zor bırakacağım. Söylemedi deme. Tamam tamam, acele yok, hepsine bineceğiz. Ah, şu maymuna bakın Necek gerçek. Şunlara bak, nasıl da çocuklaştılar. Bu tarafa gelsin. Karıcığım, eğleniyor musun? Elbette. Siz yanımda olduktan sonra aynı eski günlerdeki gibi. Yok, yoksa o günlere özlem mi duyuyorsun? Zaman zaman. Çocukları böyle etrafımda görmeyeli öyle çok olmuştu. Korsan kayığına bakın. Oo, uçuruyor. Var mısınız, binelim? Yok yok, o kadar da değil. Sen Eren'le bin. Hadi karıcığım, biz de şurada oturalım. Aylar olmuş birlikte bir yere gitmeyeli. Biliyor musun? Deniz'deyken hep bu anları düşünüyorum. Paylaştığımız, yaşadığımız her güzel şey güç veriyor bana. Tek avuntum bu. Canım. Artık emekli olsan. Aşk olsun, o kadar yaşlandın mı? Hayır efendim. Ama benim beklemeye tahammülüm kalmadı. Neredeyse ömrümün yarısı sensiz geçti. Biliyorum hayatım, biliyorum. Fakat daha erken. Hiç değilse çocuklar üniversiteyi bitirip bir işe girmeliler. Yoksa hayli zorlanırız. O kadar da değil. Şu denizden kurtulamıyorum desene. Olur mu öyle şey? Ben sizleri hiçbir şeyden mahrum etmek istemiyorum. Bütün amacım rahat yaşamanız. Burada bir işe girersin. Hem çalışmasan bile geçinebiliriz. Bunu biraz düşünmem lazım. Semra, seni korkutan bir şey mi var? Hep tedirginsin. Evet. Beni korkutan bir şey var. Kendi başıma kalmaktan ürküyorum açıkçası. Neyse. Şimdi yeri burası değil. Bunları konuşup da gecenin tadını kaçırmak istemem. Olur mu hiç? Bana anlatmayacaksın da kime anlatacaksın? Önemli bir şey değil canım. Sadece biraz sinirlerim bozuk, hepsi bu. İşte çocuklar da geliyor. Hadi bir şeyler yiyelim, ben çok acıktım. Ben de acıktım ama yemeğe gidelim. Neden? Bu akşam kaptan arkadaşlarından birini yemeğe davetliyiz, unuttun mu? Ay, unutmuştum gerçekten. Hemen eve dönelim öyleyse. Akşam olmak üzere. Sen de... Hazır mısın canım? Giyindin mi? Hayır. Giyinmedim. Oral, ben gidemeyeceğim. Niçin? Ne oldu? Neden öyle bakıyorsun aynaya? Kendimi iyi hissetmiyorum. Ya işte, açılırsın dışarıya çıkınca. Hadi giyin artık. Söz verdik. Yemeğe bekliyorlar bizi. Başım dönüyor. İçimde bir sıkıntı var. Gitmemek için bahane arıyorsun Semra. Çok ayıp olur. Ne zamandır ısrar ediyorlar. Biliyorum ama gidemeyeceğim. Hay Allah, ne söyleyeceğiz şimdi insanlara? Hem de son anda. Olacak şey mi canım? Şişt, çok istiyorsan sen gidebilirsin. Mahsus yaptığımı mı sanıyorsun? Çok kötüyüm diyorum işte. Üstüme gelmesene. Peki canım, peki, bir şeyler uydururum. Bu yüzden kavga edecek değiliz ya. Zaten senede bir görüşüyoruz değil mi? Yine başlama ne olur. Başından beri biliyordum mesleğimin ne olduğunu. Anlamıyorsun. İsteyerek yapmıyorum. İzleyerek yapmıyorum. Bu ağlayıp bağırmak da nereden çıktı, çocuklar gibi? Evet, öyle çocuklar gibi. Bir türlü büyüyemedim, ne yapalım? Semra. Semra, seni ilk kez böyle görüyorum. Lütfen ağlama. Karıcığım, Kırdın mı seni yoksa? Hayır hayır. Ama beni biraz yalnız bırak. Belki uyursam düzelirim, kendime gelirim. Peki, nasıl istersen. Sonra konuşuruz. Oral. Söyle canım. Gitme. Yanımda kaldı. Yalnız bırakma beni. Tamam tamam, buradayım tamam. Sen gitmemi istemedikçe yanındayım. Gitmeni kim istiyor? Bir gün kaldı. Yalnızca bir gün. Gene gideceksin işte. Bakalım bu sefer kaç ay sürecek. Semra'cığım böyle söyleme. İçim hiç rahat değil. Aklım hep sende kalacak. Elimde değil, ne yapayım? Ne oldu sana? Gülerek uğurlardın beni. Yakınsan moral verirdin. Beni gerçekten endişelendiriyorsun. Aldırma sen bana. Üzüntüden ne dediğimi bilmiyorum. Geçer. Birkaç gün sonra alışırım gidişine. Hep böyle olmadım. Galiba bu biraz daha farklı. Anlatmıyorsun. Yüreğini açmıyorsun bana. Daha neler. Senden bir şey gizler miyim? Merak etme. Eski Semra'yım. Her şeye göğüs gerebilirim. İnanayım mı? Elbette canım. Güçsüz biri sayılmam, biliyorsun. Seni çok seviyorum karıcığım. Bunu aklından çıkarma hiç. Asla kırılmanı, üzülmeni istemem. Biliyorum hayatım, biliyorum. Aslında senden yana bir şikayetim yok. Hadi şimdi sarıl bana. Sıkıca sarıl. Sadece bu anı yaşayalım. Sadece bu anı. Anlamadım anne. Sana kapat dedim şunu. İşitmiyor musun? Annen, ne oluyorsun Allah aşkına? Bir de soruyor. Şu rezalete bak. Nedir bu odanın hali? Ha? Her şey yerlerde. Çoraplarını bile kaldırmamışsın. Bıktım artık. Bıktım, usandım sizin yayıntılarınızı toplamaktan. Bıktım. Bilge. Bilge çabuk buraya gel. Çabuk. Geliyorum anne, niye bağırıyorsun? Hemen topla şu ortalığı. Derhal. Toplarım anne, ders çalışıyordum, bağırmasana. Banyodaki çamaşırlarını da yıka. Bundan sonra böyle, böyle. Herkes kendi işini kendi yapacak. Nedir bu çektiğim? Ha? İş iş iş. Boğuldum artık, yeter be. Anne, anne sakinleş biraz. Bırak kolumu. Bencilsiniz işte. İkiniz de bencilsiniz. Kaleye çevirdiniz beni. Anne neler söylüyorsun, neyin var? Yalan mı? Bütün işiniz gezip tozmak. Nasılsa arkanızı toplayan biri var. Evin bekçisi. Oh ne ala. Peki anneciğim, peki, üzülme, şimdi derler toparlarız her yanı, merak etme. Son günlerde ne kadar sinirli olduğunun farkında mısın? Elbette farkındayım, elbette. Ama durup dururken olmadım değil mi? Sebepsiz yere kuş uçmaz. Anne gel otur şöyle, hadi gel, dinlen. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Rahat bırakın beni, rahat. Dayanamayacağım artık. Eren, anneme bir şeyler oluyor. Farkındayım. Bu işin şakaya gelir yanı kalmadı artık. Peki ne yapacağız? Ona nasıl yardım edeceğiz? Hemen teyzeme telefon edelim. O bir çare bulur. Yalnız bundan annemin asla haberi olmamalı. Ablacığım, Kübra'dan daha önce sana hiç söz etmiş miydim bilmem. En iyi arkadaşımdır. Kendisi psikolog. Psikolog ha? Hı-hı. Şimdi anlaşıldı beni niye çağırdın. Alacağın olsun Tomlis. Demek beni... Aa, yapma abla. Ben yalnızca sohbet edelim diye çağırdım seni. Ben de inandım. Bizim mesleğin adı kötü sanırım. Nedense insanlar kendi sorunlarından ürktükleri gibi bizden de ürküyorlar. Ya da utanıyorlar. Bence de öyle. Hala psikoloğa gitmek, derdini açmak ayıp sayılıyor. Sanki hemen deli damgası vurulacak. Ne yazık ki öyle. Oysa çok doğal. Yaşadığımız çağ, ekonomik koşullar, trafik, gürültü... Kentlerin kalabalığı, kirlilik... Tabii onlar da dahil. Hepsi her şey insanları açmaza sürükleyebiliyor. Bunun öteki hastalıklardan hiçbir farkı yok. Gel de bunu anlat. Ablamın bile yüzü değişti duyunca. Kızma abla. Yok canım, niye kızayım? Kübra Hanım senin ne deli bozuk olduğunu biliyordur. Nasılsa bilmez olur muyum? Kapımı çok aşındırmışım. Aa, o kadar da değil. Ah, lafa dalınca çayı unuttuk. Siz sohbete devam edin, hemen getiriyorum. Eline sağlık Tomris. Çay da kek de nefis olmuş. Birer çay daha alır mısınız? Ben içmeyeyim. Fazlası çarpıntı yapıyor. Anlayacağınız ruh hekimlerinin de bazı sorunları olabiliyor. İtiraf edeyim, küçükken takıntılı bir çocuktum. Sürekli ellerimi yıkardım. Günde hiç yoksa 20 kez. Neredeyse derilerim dökülecekti. Ablam hatırlar. Bende de yeri değişen şeylere karşı bir takıntı vardı. İlla onları asıl yerlerine koyacağım. Evet, bu yüzden bütün ev halkına savaş açmıştı. Büyük bir dirençle herkesi düzenli olmaya zorlardı. Bazen çok tertipli biri olan annemi bile çileden çıkarırdı. Aslında bunlar tedavi edilebilir şeyler. Yeter ki geç kalınmasın. Şimdi kızacak ama ablamın durumunda ne diyorsun? Bir anda kesin bir yargıya varmak güç tabii. Yalnız şunu söyleyebilirim. Mutlaka bana bir şey yakıştırmanızı istiyor. Yok, katiyen. Anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla birçok ev kadının başına gelen bir şey bu. Nasıl yani? Kaygılanmayın, öyle önemli bir şey değil. Her şey boşluktan, uğraşsızlıktan kaynaklanıyor. Hep aynı hayatı yaşamak, rutin bir yaşantı. Çalışmamak veya bir şeyi amaç haline getirmemek. Asıl sorun burada. Bunu ben de söylemiştim. Böyle çok hastam var. Çoğu da gelir düzeyi fena sayılmayacak kadınlar. Fakat ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bir süre sonra da tutunacak hiçbir şeyleri kalmadığına inanıyorlar. Şöyle diyebilir miyiz? Yalnız ve kıstırılmış hissediyorlar kendilerini. Tamamen öyle. Amaç edinmeden yaşamak kolay olmasa gerek. Ya da evliliği ve çocukları tek amaç olarak görmemeli. İyi ama onlar öyle büyük bir yer tutuyor ki insanın hayatında. Evet. Sadece bir süre için. Yıllar geçtikçe boşluklar başlıyor. Örneğin çocuklar tarafından bırakılıyorsunuz. Hayatın doğal akışı böyle. Evet, bunu ben de hissettim sık sık. Biliyor musunuz, çok güzel terapiler düzenliyoruz. Grup terapileri. Aynı sorunu taşıyan insanlarla bir araya geliyor ve sorununuzu onlarla paylaşıyorsunuz. Bütün yaptığımızsa konuşmak ve tartışmak. Sana bir şey söyleyeyim de şaşır Kübra'cığım. Ablam akademi mezunudur. Mesleği grafikerlik. Ama o inatla çalışmamakta direndi. Sahi mi? Tabii. Üstelik resimle de uğraştı. Bir sergi açabilecek sayıda resmi vardı. Peki neden vazgeçtiniz bunlardan? Biz hastalarımıza hep böyle şeyler öneriyoruz. Peki bana neler önereceksiniz? Öncelikle terapilerimize katılmanızı. Ama asıl çalışmanızı. Evde ya da dışarıda. Size en uygun ya da en çok sevdiğiniz işi yapmanızı. Çalıştım diyelim. Peki bunun yararı ne olacak? Gayet basit. Hem bir şeyler üretmenin zevkini yaşayacaksınız, hem de kendinizi dinlemekten, kuruntulardan kurtulacaksınız. Kendinize güvenmeyi de öğreneceksiniz böylelikle. Çok güzel anlatıyorsunuz da, bu o kadar kolay mı? Benim yaşımda bir kadın, üstelik yıllarca çalışmamış. Çok klasik bir şey söyleyeceğim. Yeter ki isteyin diyeceğim. İstemek başarmanın yarısıdır. Sağ olun. Söylediklerinizi uzun uzun düşüneceğim. Aslında zamandan bol bir şeyim yok. Bence kendinizi harcamayın. Var olan yeteneklerinizi mutlaka değerlendirin. Bakın göreceksiniz, nasıl mutlu olacaksınız. Ah, bilmezsin. Ablamı ikna etmek ne zordur. Nuh dedi mi peygamber demez. Evet. Ne o, kalkıyor musun? Gideyim Tomris'cim. Saat 7'de bir hastam var, geç kalmayayım. Nasıl istersen. Tanıştığımıza sevindim Semra Hanım. Bir gün kliniğe de bekliyorum. Uzun uzun konuşuruz. Bir hasta olarak değil, dost olarak. Geleceğim. En kısa zamanda geleceğim. Sanırım buna ihtiyacım var. Yo, hemen yüzünüz gölgelenmesin. Önemli bir şeyiniz olduğunu sanmıyorum. İnşallah öyledir. Ben seni geçireyim canım. Burada taksi zor bulun. Tekrar hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Güle güle. Bütün söyledikleri doğru. Ben de öteki hastaları gibi değil miyim? Yalnız, dayanıksız. Bu tek düze, değişmeden akıp giden hayat durmadan içimi kemirmiyor mu? Hem de öyle bir kemiriyor ki. Günaydın Bilge. Kahvaltı mı ediyorsun? Sana da çay koyayım mı? Kahvaltı edecek misin? Edeceğim, etmesine de annem kalkmadı mı daha? Ne kalkması, çoktan giyindi çıktı evden. Nereye gitti? her günkü gibi Kübra Hanım'a. Bugün terapiyi sabah yapacaklarmış. Of, nedir Allah aşkına bu terapi meselesi? Her gün ruh doktoruna taşınıyor. Sorma Eren. Çok canım sıkılıyor. Sonu nereye varacak bakalım. Bilge. Sence annem gerçekten hasta mı? Ah, bilebilsem. Sakın... aklını... Yok artık, o kadar da değil. Sence son zamanlardaki davranışları normal mi? Canım, biraz sinirleri bozuk. Her şeye sinirleniyor. Ama eskiden böylesine sinirlenmezdi. Gayet sakin bir insandı. Of, bilemiyorum Eren, bilemiyorum. Babam duyunca çok üzülecek. Ben de kendimi derslere veremiyorum bir türlü. Tam da sınav zamanı Bilge. Hepimiz için zor bir durum. En başta da annem için tabii. Onu avutmanın bir yolunu bulabilseydik. Galiba biraz geç kaldık Bilge. Teyzem çok önceden söylemişti onunla ilgilenmemizi. Haklısın. Gerçekten çok umursamaz davrandı. Ha, dur ben bakalım. Alo? Alo? Ah, baba sen misin? Nerelerdesin? Adriyatik denizinde mi? Efendim? Ha, biz iyiyiz baba. Yalnız annem. Annem pek iyi değil baba. Evet arkadaşlar, söyleşimizi bugünlük burada noktalıyoruz. Yarın yine bu saatlerde görüşelim, olmaz mı? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Semra, bir dakika bekler misin? Elbette. Bir şey mi söyleyecektin Kübra? Evet, zamanın varsa şöyle birkaç dakika konuşmak istiyorum. Zamanım var tabii. Ama korkutuyorsun beni. Yoksa durumumu çok mu kötü buluyorsun? Eğer terapilerin yararı olmayacaksa... Yok canım, bunu da nereden çıkartıyorsun? Hem bu soruların cevabı sende olmalı. Bir aylık terapinin sonunda kendini nasıl hissediyorsun bakalım? Oldukça iyiyim. Başlangıçtaki tedirginliğim, huzursuzluğum kalmadı. Giderek daha rahat geliyorum buraya. Öyleyse mesele yok. Tedavi sonuç veriyor demektir. Bundan sonrası sana, senin çabana kalıyor. Biliyorum, sağ ol. Bu süre içinde çok yardımcı oldun bana. Korkularımı, kaygılarımı açığa çıkardın. Güçlü yanlarımı da. Beni kendimle yüz yüze getirdin açıkçası. Tek başıma değil ama. Sen hem bana hem kendine çok yardımcı oldun. İnsanın en iyi dostu kendidir zaten. Öyle. İnsan kendiyle barışınca dost olmayı da öğreniyormuş meğer. Umarım bundan sonra daha da iyiye gider her şey. Ha, unutmadan... Yeni bir karar aldım. Öyle mi? Umarım güzel bir karardır bu. Güzel sanırım. Çalışmaya karar verdim. Tabii iş bulabilirsem. Harika. Kutlarım, çok yerinde bir karar. Hayli geç kaldım aslında. Olsun. İnsan her yaşta çalışmaya başlayabilir. Hiçbir şey için geç sayılmaz. Öyle olduğuna inandırmaya çalışıyorum kendimi. Gerçi daha orala söylemedim ama... Tutucu mudur? Değildir. Gene de bilmiyorum işte. Ben anlayışla karşılayacağından eminim. Dilerim öyle olur. Neyse ben artık gideyim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kal Kübra. Güle güle, iyi şanslar. Bilge! Eren! Ben geldim çocuklar. Evde yoklar anlaşılan. Alo? Semra, benim. Ural, sesini duyduğuma öyle sevindim ki. Ben de. Ben de çok sevindim ama... Aması ne? Neden durumunu yazmadın bana? Duyunca tatsız bir sürpriz oldu doğrusu. Durumum mu? Neyi yazacaktım anlamadım. Sabah telefon etmiştim, çocuklardan öğrendim. Bir ruh doktoruna gidiyormuşsun. Şu mesele... Yetiştirdiler demek sana. Niye konuşmaktan kaçınıyorsun anlamıyorum. Kaçındığım falan yok Oral. O senin yorumun. Zaten yeni geldim eve, yorgunum. Bunu daha sonra konuşuruz. Hatta eve döndüğünde. Hayır, öğrenmek istiyorum. Hemen şimdi. Nedir bu ruh doktoru meselesi? Pekala. Dinle öyleyse. Yıllardır burada. Bu evde bir başına sürdürüyorum hayatımı. Sen denizdesin hep. Çocuklar şurada burada. Üstelik kendimi dört duvar arasına kapattım. Beni mi suçluyorsun? Hayır hayır, kendimi suçluyorum. Ama önce dinle. Bu tek düze, bu değişmeden akıp giden hayat ruhumu hasta etti sinsi sinsi. Hiçbiriniz de anlamadınız. Ya da sormadınız. Hayatım, eğer orada olsaydım... Evet, burada değildin. Senin gemilerin var, denizlerin var, tayfaların. Evet, suç değil bu. Ama çok yalnız kaldım ben. Çok. Çareyi de doktora gitmekte buldum. Bütün hikaye bundan ibaret mi? Tuhafsın. Daha ne olsun istiyorsun, yetmez mi? İçimde kopan kasırgaları bilseydin azımsamazdın. Azımsadığım yok. Bence sen biraz abartıyorsun. Sen de beni çok şaşırtıyorsun Oral. İlgisizliğin bu kadarı da fazla. Hayır hayatım, hayır, ilgisizlik değil. Peki ne öyleyse? Aslına bakarsan ne yapacağımı bilemiyorum. Eve telefon ediyorum ve karım... Şaşırdım birden. Hepsi ondan. Aslında çok çok üzgünüm. Kimseyi üzmek için hastalanmadım. Evet. Yanlış davrandım pekala. Diyorum ya, birdenbire böyle bir şey duyunca... Seni kaybediyorum sandım. Yanılmamışsın. Bak, istersen bir yolunu bulup oraya gel... Hayır hayır. Hiç gerek yok gelmene. Kendi kendime yetmesini öğreniyorum yavaş yavaş. Unutmadan söyleyeyim. Bugüne kadar yapmadığım bir şeyi yapmaya karar verdim. Çalışacağım. Ne dedin? Çalışacak mısın? Doğru duydun, çalışacağım. İş bulabilir miyim bilmiyorum ama arayacağım, uğraşacağım. Dahası da var. Resim yapacağım yeniden. Resim mi? Evet, resim. Bugün terapiden dönüşte akademideki hocalardan birinin atölyesine uğradım. Bundan sonra her gün bir iki saat oraya gidip yeteneğimi yeniden kazanmaya çalışacağım. Belki resim ruhumdaki çalkantıları da dindirir. Sizden fayda yok çünkü. Semra, Semra, haksızlık ediyorsun. Bana kızmakta haklısın, tamam. Ama söyledim ya, ne yapacağımı şaşırdım birden. Çünkü seni seviyorum. Hem ben sana eve kapan demedim ki hiçbir zaman. Evet, kabahat bende. Madem resim yapmak hoşuna gidiyor, ben de seni destekliyorum. Anlaştık mı? Hadi karıcığım, barışalım artık. Semra, orada mısın? Evet, buradayım. Söyle bakalım, barıştık mı? Kapı çalınıyor Oral. Bunları daha sonra konuşuruz. Barıştığımızı duymadan kapatmam telefonu. Peki, peki, barıştık. Öyleyse hoşça kal. Yakında tekrar aramaya çalışırım. Güle güle. Geldim, geldim. Merhaba anne. Eren. Ne bu halin oğlum? Ne olmuş halim anne? İçmişsin sen. Bırak. Bırak, kolumu düşüreceksin, bırak. Eren. Hiç böyle bir şey yapmazdın oğlum. Ne oldu da? Ne olmadı ki? Tam 3 dersten kalmışım. 3 dersten. Bu ne demektir biliyor musun? Eğer göz döneminde veremezsem... Koskoca bir yılın boşa gidecek. Verirsin oğlum. Neden vermeyeceksin? Hem bunun için içmeye değer mi, canın sağ olsun. Anne. Ha? Sen... Sen iyi misin? Tabii. Tabii iyiyim çocuğum. Bu da nereden çıktı şimdi? Ama her gün... ruh doktoruna gidiyorsun. Midem... Midem bulanıyor anne. Bırak konuşmayı da gir koluma. Önce kendine gelmelisin. Soğuk suyla elini yüzünü yıkayınca açılırsın. Hadi davran bakalım. Ya çekiştirme anne, gelmeyeceğim. Geleceksin, geleceksin, çabuk. Bırak. Sanki içki sorunlarını çözecek. İstemiyorum, bırak beni, bırak. Utanıyorum anne. Beni bağışlayacak mısın? Çok korktum. Anne, sana bir şeyler oluyordu. Çok korktum. Tamam canım, tamam. Geçti artık. Hepsi geçti. 3 dersten kalmışım. Veremezsem sonra sen her gün terapiye... terapiye. Demek olaylar bu denli etkilemiş çocukları. Hem de nasıl. Bilge de üzülüyor ama Eren daha çok etkilenmiş. Umursamadıklarını sanıyordum oysa. Ne kadar yanılmışım. Bir de benim yüzümden Eren bir yıl kaybederse. Sanmıyorum. Toparlanır. Daha iyi hazırlanır güç sınavlarına kadar. Yeter ki sorunlar çözülsün. Haklısın Kübra. Sanırım önce benim kendimi toparlamam gerekiyor. Oral Bey'le de barıştınız demek. Barıştık. Aslında darılmış değilim. Biraz sitem etmek istedim yalnızca. O da psikolog sözünü duyunca paniğe kapılmış çocuklar gibi. Çalışma kararımı da, resme yeniden başlamamı da destekliyor. Çok iyi. Peki çocuklar ne diyor çalışma kararına? İnanmayacaksın ama benden çok istiyorlar bunu. Yeter ki bir daha hastalanmayayım. Ben de başkalarını suçlamak yerine kendimi değiştirmeyi öğrendim bu arada. Ne güzel, ne güzel. Evet, doğrusu da bu Semra. Ha, unutmadan sana bir siparişim var. Nedir o? Bir tablo. Evimin en güzel köşesine asmak için. Ama içinde mutlaka yaşama sevinci olacak. Anlaştık mı? Yaşama sevinci. Anladım. Yani asla kaybetmememiz gereken şey. Öyle değil mi? Kabul. Böyle bir resim yapacağım. Teşekkür ederim. Ben bugün terapiden biraz erken ayrılsam ne dersin Kübra? Ha? Atölyeye gitmeden önce grafiker arayan birkaç iş yerine uğramak istiyorum da. Neden olmasın? Hem bu da terapinin bir parçası sayılır. Hatırlasana, başlangıçta çalışma düşüncesi bile korkutuyordu seni. Haklısın. Şimdi her şey o kadar farklı görünüyor ki. Neyse, ben kalkayım artık. Hoşça kal. Güle güle. İyi şanslar. Demek bu işe talipsiniz Semra Hanım. Peki daha önce grafiker olarak çalıştınız mı hiç? Yani tecrübeniz var mı? Bu işin eğitimini gördüm fakat doğruyu söylemek gerekirse deneyimim yok. Evet, deneyiminiz yok. Bakın, açık konuşmakta yarar var. Biz genç ve deneyimli bir arkadaşla çalışmak istiyoruz. Çünkü burada çok yoğun bir iş temposu var. Yani işe alışmanızı beklemek bize zaman kaybettirir. Anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorum efendim. Haklısınız. Tabii, yine de doldurduğunuz iş formunu okuyup değerlendireceğiz. Eğer kararımız olumlu olursa sizi ararız. Teşekkür ederim. İzninizle. Güle güle. Çalışmak için neden 20 yıl beklediniz Semra Hanım? Geçen yılların yeteneğinizi körelteceğini hiç mi düşünmediniz? Elbette düşündüm. Düşündüm ama çocuklarım için. Anlıyorum. Fakat sizin de bizi anlamanızı rica ederim. Biz daha genç, daha dinamik ve deneyimli grafikerlerle çalışmayı yeğleriz. Akademi mezunusunuz öyle mi? Evet efendim. Ve hiç deneyiminiz yok. Peki niye bunca yıldan sonra çalışmaya karar verdiniz? Mezun olur olmaz değil de neden şimdi? Bilmiyorum. Nedenini ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Nişantaşı'na lütfen. Şafak Sokağı. Kapatır mısınız şu müziği? Teşekkür ederim. Gene çarpıldım, tuttum. Bir eve varabilsem. Ya yeniden başlarsa korkularım. Ama ne demişti Kübra? Korkularınla savaşacaksın. Onların seni yenmesine izin vermeyeceksin. İyi de nasıl? Bu o kadar kolay mı? Yeni ilgi alanları bulmalısın. Hoşuna gidecek bir şeyler. Çalışmak istemez misin? Bu da terapinin bir parçası sayılır. Daha önce grafiker olarak çalıştınız mı hiç? Yani tecrübeniz var mı? Biz daha genç, dinamik ve deneyimli grafikerlerle çalışmayı yeğliyoruz. Peki niye bunca yıldan sonra çalışmaya karar verdiniz? Mezun olur olmaz değil de neden şimdi? Tekrar başa mı dönüyorum yoksa? Umudumu şimdiden yitirirsem, çaldığım her kapı yüzüme kapanıyor. Nasıl çıkacağım bu kör kuyudan? Nasıl kurtulacağım? Geldin Tomris. Sana öyle ihtiyacım vardı ki. Öğleden sonra birkaç saatlik boş zamanım vardı. Seni görmek istedim. Ama tam zamanında gelmişim anlaşılan. Hem de nasıl. Çayını iç hadi, soğutma. İçerim, sağ ol. Hı-hı. Çok da güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Gelmesen ne yapardım bilmiyorum. İş yerine telefon etmeyi düşündüm ama meşgul etmekten korktum. Ay, öyle şey olur mu abla? Ne kadar işim olsa sana ayıracak zaman bulurum. Sağ ol. Bir an öylesine bunaldım ki. Öylesine paniğe kapıldım ki. Çaldığım her kapıda aynı sorularla karşılaşınca, hele son gittiğim ajansta bugüne kadar neden çalışmadığımı soran adamın yüzüne karşı bilmiyorum diye haykırışımı hatırladıkça nasıl utanıyorum. Ne var bunda utanılacak abla? Hepimizin çileden çıktığı anlar olabilir, doğal bir şey bu. Benimki hiç de doğal değildi. Bunalımlı günlere geri dönüyorum yeniden. Çalışmak da bir rüya olacak bu gidişle. Gene eve kapanacağım. Gene bomboş geçecek günlerim. Amaçsız, sıkıntılı. Bu kadar çabuk pes edilir mi abla? Sadece 3 yere gitmişsin. Kaç yere gitsem değişmez sonuç. Onların aradığı nitelikler yok ki bende. Genç, dinamik değilim. Deneyimim yok. Bunca yıldan sonra çalışmaya heves etmiş bir ev kadınını ne diye işe alsınlar? Ya o ev kadını çok yetenekliyse, kısa zamanda kendini kanıtlayacak kadar başarılı olursa. Hadi hadi, beni avutmaya çalışma. Herkes kendinin ne olduğunu iyi bilir. Tekrar başa döndüm işte. Senin Kübra'nın yardımıyla hayata tutunmak için çabaladım durdum uzun zaman. Ama sonuç ortada. Ne olur böyle umutsuzluğa kapılma abla. Er ya da geç yeteneğini keşfedecek, sana şans tanıyacak biri çıkar karşına. Hem çıkmasa bile yepyeni güzel bir uğraşın daha var artık. Resim yapıyorsun, bir sergi bile açabilirsin. Sahi açabilir miyim? Hı hı. Ay yok canım, çok erken. Ben kim, sergi açmak kim? Canım hemen şimdi olmaz da daha sonra olur. Önemli olan bir şeyi amaç edinmek. Aa, dur bir dakika. Sen böyle akşam saatlerinde Tufan Bey'in atölyesine gitmiyor muydun? Gidiyordum ama. Niye duruyorsun öyleyse? Ben birazdan kalkacağım zaten, birlikte çıkarız. Aa, bugün olmaz Tomris, gidemeyeceğim. Neden? Kendimi çok yorgun hissediyorum, gidecek gücüm yok. Peki ama yarın gideceğine söz ver bana. Eğer gitmeyecek olursan gider Tufan Bey'e derim ki ablam yaptığınız resimleri hiç beğenmiyor. Sizi çok yeteneksiz bulduğu için de artık hiç yoktan güldürdün beni. Bırak gülmeyi de söz ver bakalım. Yarından sonra aksatmadan gidecek misin atölyeye? Gideceğim, gideceğim, söz. Az önce örtüyü kaldırıp tuvalinize baktım Semra Hanım. Çok çok hoş doğrusu. Siz naif resim yapmalısınız. Sanırım bu içinizden gelen, sizde var olan bir şey. Öyle mi? Bakın bunun hiç farkında değildim. Ama üzerinde düşüneceğim. İsterseniz sizi naif ressamlarımızla da tanıştırabilirim. Doğrusu sevinirim. Bir de öneri. Şu sarıları biraz daha açın. Hmm. Biraz daha aydınlık istiyor sanki. İnsan yüzleri, pencereler... Evet evet, haklısınız. Biraz daha ışık lazım. Öyleyse şu beyazdan biraz alıp, hı? Şu beyaz bulutlar gibi. Ha, işte böyle. Tamam. Yalnız küçük darbelerle. Evet. Güzel, güzel, çok güzel. Devam edin. Tamam. Çalışmalarınız bitince görüşürüz. Teşekkür ederim. Siz de güzel fakat bu maviyi biraz açmalısınız. Siz de fırça vuruşlarınızı biraz inceltin olur. Abla. Aa Tomris. Bakıyorum hızlı çalışıyorsun. Fena sayılmaz. Burası çok güzel bir mekan. Her şeyi renklerin diliyle anlatılmış. Adeta büyüledi beni. Bu yüzden de asıl söyleyeceğimi unuttum. Oysa sana müthiş bir haberim vardı. Aa, neymiş o? Dinle. İş buldum sana. İş mi? Evet, evet. Ne var bunda şaşıracak? İş aramıyor muydun sen? Arıyorum. Öyleyse ben de sana iş teklifinde bulunuyorum. Çalıştığım şirket adına. Ne teklifi? Yani nasıl bir iş? Grafikerlik kendi mesleği. Sizin grafikeriniz yok muydu? Vardı ama şimdi yok. Başka bir iş bulmuş kendini. Üstelik de bunu patrona son anda söyleyince başkasını bulmak için zaman kalmadı. Ben de bu fırsattan yararlanırım. İyi hoş ama. Ay, nasıl olur? Beni alırlar mı iş? Olurlar tabii. Ben konuştum zaten. Denemeye hazır. Hemen şimdi gidip görüşeceğiz. Yani ben yıllardır bu işi... Yani tecrübem... Hepsi malumumuz. Tecrüben olmasa da bu senin mesleğin. Kısa zamanda kavrarsın her şeyi. En azından denersin. Hem başlangıçta kimse senden mucizeler beklemiyor ki. Hay Allah. Aklımı karıştırdın birden. Ya beceremezsem? Bırakırsın o zaman. Denemekten ne çıkar? Hem ben de yanında olacağım, yardım ederim sana. Arkadaşlar da eder. Hepsi çok iyi insanlar. Tanıyınca seveceksin. Hadi ama fazla düşünme de gidip konuşalım bir an önce. Peki gidelim. Dur şu ellerimi sileyim de. Yaşasın. Dur sana bir sarılayım abla. Dur deli kız. Dur, herkes bize bakıyor. Dur. Evet, sofra hazır. Aa, ekmeği unutmuşum. Bilgeciğim, sen de ekmek sepetini alır gelir misin? Tabii teyzeciğim. Başka bir eksik var mı? Hayır canım, yalnızca ekmek. Sen de şu mumları yak Eren. Kutlamamız tam olsun. Mum yetmez teyze. Bu gece fener alayı düzeltmeliyiz. Evet, haklısın, buna değerdi. Annen işe başladı. Sen de sınavlarını verip sınıfını geçtin. Ekmeği getirdim. Bu arada fırına gizlice bir göz attım ama yine de öğrenemedim annemin ne pişirdiğini. Ya, neden böyle sır gibi saklıyor? Gecenin sürprizi olacakmış. Ha, bir de tatlı yaptı ama onu da gizliyor. Ay, kaymaklı kadayıftır belki. Hmm. Özel günlerde hep onu yapar. Sofrayız çocuklar. Sofraya oturabilirsiniz. Yemeği getiriyorum. Aha, yaşasın yaşasın. Bu da kim şimdi? Yemeğin kokusunu alan davetsiz bir misafir galiba. Aa, geliniz kapıya bakın. Ben bakarım. Aa! Baba! Baba, sen nereden çıktın böyle? Denizden. Babacığım, hoş geldin. Müthiş bir sürpriz oldu bu. Aa, Bilge kiminle Oral. Benim tabii. Hayalet falan değil. Hoş geldin canım. Ay, öyle şaşırdım ki birden. Neden kapıda konuşuyoruz? Gir içeri. Aa, babam gelmiş. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Ne güzel bir sürpriz oldu bu. Hem de böyle bir gecede. Yemin'in telefonu arızalıydı. Önceden arayamadım. Durun bir dakika. Bilge ne demek istedi az önce? Böyle bir gecede falan diye. İçeri gelince anlayacaksın babacığım. Çok güzel şeyleri kutluyorduk bu gece. Neleri kutluyordunuz bilmem ama şimdi güzel bir olayımız var kutlanacak. Sıkı durun, söylüyorum. Ben emekli olmaya karar verdim. Emekli olmaya mı? Evet Semra. Kararım kesin. Bırakıyorum kaptanlığı. Ama ben sitem ettim diye ayrılıyorsan... Yani ileride pişmanlık... Hayır canım, pişman olacağımı sanmıyorum. Çünkü yalnız sen istedin diye almadım bu kararı. Ayrılığa ben de katlanamıyorum artık. Hep yanınızda olmak istiyorum. Bir sürü emekliliğin tadını çıkartacağım. Belki sonra başka bir iş bularım. Hep beni konuşturuyorsunuz. Ya sizin sürprizleriniz neydi? Neleri kutluyorsunuz bu gece? Çocuklar anlatsın. Ben hemen mutfağa gidip yemeği fırından çıkarmalıyım. Çünkü burnuma yanık kokuları gelmeye başladı. Hayata Tutunmak adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.